538 Dutch 1000. Julia van Rijendam. We tellen door naar lijst. Zometeen met André Hazes. Ook de Benga Boys onderweg. Eerst Dinant Woesthof en Dreamer. Op plek 648. Bring in the clowns. Bring in the magic in the air. And I'll sing you a song. I'm calling all dreamers. Don't you ever wake up, my sweetheart. One out of a million became one out of three. One out of thousands in the world became one heart in me. And if you ever leave me, I'll hope that I'll never wake up. Honderdzevenenveertig. Komt een berichtje binnen van Daan. Die zegt, Nederland in beweging in de jaren 90. Up and down. And down. De Venga Boys, wat een goede plaat op 647. De 538 Dutch 1000. Hey, jij hebt toch ook wel eens van die gekke dingen die voor jouw gevoel geluk geven? Iedereen heeft wel zoiets, toch? Ik heb het zelf met een mooie tijd als ik die zie op mijn telefoon. Dus 11 minuten over 11, 11, 11, 11, 11 of 23, 23. Zeg maar, dan kus ik mijn scherm en dan doe ik een soort band. Ik zit even te denken, maar na 27 jaar is hij ook nog nooit uitgekomen. Dus misschien moet ik stoppen met die onzin. Mocht jij dit ook doen, we zijn niet knettergek. Nee, artiesten die doen het ook vaak voordat ze het podium opgaan. De ene die moet eerst 3 rondjes lopen. Douwe Bob moet 10 keer opdrukken. De andere die eet elke keer hetzelfde. Alles om maar een beetje geluk af te dwingen. Maar André Hazes, ja, die pakte het net even anders aan. In zijn gang stond namelijk een Boeddha-beeldje. En elke keer als hij de deur uitging, dan ging zijn linkerhand even over de linkerschouder van dat beeldje heen. Geen rechts, nee, absoluut niet. De linkerschouder. Geen dag zonder dat ritueel dus. Ja, en eerlijk, als je hoort hoeveel klassiekers daaruit zijn gekomen, dan sta jij straks ook bij de Xenos een Boeddha te aaien voor je werkdag. André Hazes hoor je nu in de Dutch 1000. Dit is Ik Meen Het. Slaat je al, ik wilde nog wat kwijt. Ik maak je even wakker tot mijn spijt. Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik. Want alleen is maar alleen. Rook met mij een sigaret. Blijf jij maar liggen in je bed. Laat ik zeggen weer eens kort, maar ik meen het. Ik ben zo blij dat jij hier bent. Ik was jaren vrijgezel. Écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi. Ik ben verloren, oui je suis perdu. Cogne me roren, zoek je continu. Ben attend que c'est nos preboren, ma malentendu. Écoute-moi, écoute-moi, oh y'a menu. Et tes rendez-vous, verleden Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. De 538 Dutch 1000. Radio 538. 644. Grooveyard en Mary Go Wild op 644 in de Dutch 1000. Komt een berichtje binnen van Joas. Hey Jul, wat heb jij eigenlijk gestemd voor de Dutch 1000? Nou, ik neem je even mee. Gebroedersco. Marco en Rood staat in de top 30. En terecht. Henk Westbroek gaan we vanavond laat nog tegenkomen. K3. Daar kom ik zo even op terug. En een oude van Armin van Buuren mag wat mij betreft niet ontbreken in de lijst. Is al voorbij gekomen trouwens. Maar ja, ik zat dus even te denken. Even te zoeken in de lijst. K3, weet je wel, ik kon hem niet vinden. Ik dacht, hoe kan dat nou? Die meiden zijn zo goed. Die moeten toch een plekje krijgen in die lijst. Maar ja, die meiden komen natuurlijk uit België. En dat is niet van Nederlandse bodem. Wat wel van Nederlandse bodem is, Shocking Blue en Venus. Nu op plek 643 in de Dutch 1000. In één lijst. De 538 Dutch 1000. 642.

Zie je dan de zon? Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond? En leef je voor geluk? Of sterf je van verdriet? En voelt dat als een keuze? Of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit, of dat de waarheid is of niet. Het is hoe jij het ziet. Hoe mooi kan het leven zijn? Het is maar hoe je kijkt, het is maar wat je. Zo rijk als je je voelt. Weet je wat je hebt? Is de cirkel rond? Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond? Raak je verwonderd van de sneeuw? Van het ruisen van de wind. Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind. Creëer je je geluk, want binnenin jezelf is waar het eindigt en. Zo blij dat we zijn muziek weer draaien. Marco Borsato. En mooi in de lijst op 640. De 538 Dutch 1000. Wat vind jij nou echt leuk aan Nederland? Ik vind het bijvoorbeeld geweldig dat we met z'n allen compleet losgaan op snollebolleken. Weet je wel, het maakt niet uit of het WK is of EK is of gewoon de verjaardag van je oom. Weet je wel, we gaan van links naar rechts en niemand weet waarom. Of een mooi ding aan Nederland vind ik dat het normaal is dat we te laat komen. Maar ook echt standaard, weet je, altijd een excuus. Maakt niet uit wat, ja, sorry, het waaide. En iedereen denkt al van ja, prima joh, kom maar binnen. Tom Poeze. Heerlijk, je kookt hem netjes, je eet hem totaal niet netjes. En je allemaal slagroom op je neus. Heerlijk. En dan zijn we op ons allergelukkigst. Ja. Maar eerlijk, dat soort dingen, dat maken Nederland toch geweldig. Dat maakt Nederland geweldig, vind ik. Wat vind jij nou zoiets typisch, weet je wel? Gewoon iets typisch Nederlands waar je stiekem heel blij van wordt. Ik zou zeggen, spreek het even in. Via de app van Radio 538 dan hebben we zometeen een lijstje met alleen maar liefde voor ons kikkerlandje. Dat is toch leuk. Kom maar door in de app van 538. Hoor je nu weer Sarah en Douwe Bob en Could Have Been Us op 639. Two hearts, a collision course. You can feel the heat radiating straight from the source. It's a kind of love, a natural. to the rock and roll. Mayday, they're about to crash, falling into one another, better brace for the blast. When the future's just another point in the past, and the supernova's ready to blow. Op te zijn. De 538 Dutch 1000. 638. A little bit of misfit dancer, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Ever think that if it all goes right, you got something that can change your life. Use that moment just to show your life. Everything is gonna be alright. And you just might find it. And there's some around who wanna keep you down, but shawty, don't be blinded. Feeling trapped, thinking that you can't get out of this humdrum scene. Time to turn this thing upside down. Show these people what you really mean. Ever think that you could lose your mind? Could it be the big dream you'll find? No more waiting, cause it's almost time. Everything is gonna be alright. De 538 Dutch 1000. 637. Op 637. En wat vind je nou het allerleukste aan Nederland? Mats? Lekker direct iedereen is. Geen gedoe, geen gedraai, maar gewoon hoppa, recht voor zijn raad. Lisa? Dat iedereen altijd maar klaagt over het weer, maar als de zon schijnt, meteen massaal op het terras zitten alsof we met z'n allen in Ibiza zitten. Rick? Nou, wat ik dus echt fantastisch vind aan Nederland, is bijvoorbeeld Koningsdag. Dat we dan met z'n allen collectief besluiten om gewoon de straat op te gaan en om 12 uur 's middags in je oranje outfit gewoon een helemaal starnakel feest te vieren. Dat is toch super? Ja, over 8 dagen mogen we weer. Vanaf morgen maak je kans op tickets voor 538 Koningsdag. En deze man is er ook bij, Yves Berendsen. Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen, omdat je vannacht bij me blijft. Maar soms weet ik niet eens meer waarom ik zo gek ben om nu nog te wachten. Jij weer eens terug bij me komt. Hey Yves, zeg het alsjeblieft. Luister, want ik ga niet liegen voor je. Je maakt me loco, mijn hoofd op hol als popo. Er zijn geen alternatieven voor je. Maar soms vraag ik mij af, waarom wacht ik nachtenlang? Zonder jou duurt de nachtenlang. Als zou ik willen, hou maar op. nachtenlang. Met mijn squad, kwart over party tijd. Schat, ik ben van het pad en ben de navigatie kwijt. We gaan dom, going strong, all night long, net rock bed. Yves kopt hem incorrect, ik gaf alleen de voorzet. Jij bent zo zoet als kustaard, dat ik de hele nacht wacht. Jij bent een work of art, net een nachtwacht. Jij bent niet Yusu, je maakt me de lulu. Maar eenmaal Loesu, kom ik weer naar je toe. Luister, want ik ga niet liegen voor je. Je maakt me loco, mijn hoofd op hol als popo. Er zijn geen alternatieven voor je. Maar soms vraag ik mij af, waarom wacht ik nachtenlang? Zonder jou duurt de nachtenlang. Als zou ik willen, hou maar op. Ik krijg jou nooit meer uit mijn kop. Want ik roep je, ik haat je, ik mis je. Duizend procent NL, de 538 Dutch 1000. 635. Safe and sound. Girl. Geuzenbroek en Take Your Time Girl op 635 in de Dutch 1000 hier bij 538. Hey, wij als Nederlanders hebben een wereldrecord. Namelijk met duizenden mensen tegelijk compleet uit hun plaat gaan. En dat is niks geks. Maar dan zonder geluid. Ja, hoe dat zit hoor je zo. Zometeen in de 538 Dutch 1000. En ook deze beukers. Onderweg. Say gone.